Marianne. Oh, nog één fout ophelden. Ik vergeet altijd mezelf voor te stellen. Wat ik aan het begin moeten doen. Mijn naam is Harry Lindelauf en ik ben actief in Stop de Oorlog Amsterdam. En Bentla heeft mij hiervoor gevraagd. Marianne. Marianne Begeman is gepensioneerd kinderarts. Actief in Artsen voor Vrede, zoals ik al zei. En zij zal ons uitleggen hoe, hoe zij aankijken als artsen tegen kernwapens en de dreiging daarvan.